som jeg nu ser den. Skøn siden hun kom ind i mit liv. Ønsket som få kom hun til verden. Gav den pludselig hele perspektiv. Ligesom du samme smil og pønne øjne. Ligesom du er kun en en og simpel pen. Ligesom du altid med i mine drømme. Giver mig tusind glæder om og om igen. Hun giver mit liv lykke og varme. Alting er dejligt, bare hun ler. Når hun er her i mine arme, ser jeg dig i hende mere og mere. Ligesom samme smil og pønne øjne. Ligesom du